galu be wi'a tilka awa dun don idan untuma fi tawidu woniri non karratun haraydun non ko rutagol khasiratun jiasungol rutagol non are perdino don sitaydu wadi are perdino non yey sabu be tanyina ki mo jere yeston kambe be andi mama ilan ni.